सांसारिक काम जैसे होते हैं उनका और परमात्मा की प्राप्ति का तरीका दो है। ये खास बात है समझने की। सांसारिक काम तो उत्पन्न होता है ना, पैदा होने नष्ट होने वाली चीज है, और परमात्मा पैदा और नष्ट होने वाली चीज नहीं है, वो पहले से मौजूद है। वो तो हमारी संपत्ति खास है, केवल उधर ध्यान देना है, केवल उस तरफ ख्याल करना है। संसारी चीज है, ख्याल नहीं करना हो तो बनानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, कुछ कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। उसमें उद्योग की क्रिया की प्रधानता है, और वहां तत्व पर तत्व के प्राप्ति में उस वस्तु के लिए क्रिया की जरूरत नहीं है। वो तत्व है जो कहते हैं सबको प्राप्त है, केवल लक्ष्य उधर होना चाहिए, उसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, उसमें केवल दृष्टि की प्रधानता है। जैसे कोई चीज है मौजूद तो मौजूद है, उसीलिए बनाने की जरूरत नहीं, लाने की जरूरत नहीं, कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान करना, ध्यान देना, उधर लक्ष्य करना है। ये बात खूब एक जचा देनी चाहिए मन में, प्राय जची हुई रहती है कि जैसे सांसारिक काम है उसमें देरी लगती है, तो इसमें ऐसे ही देरी लगेगी, उसमें ऐसे देरी नहीं लगेगी। ये खास बात है, क्योंकि वो परमात्मा का निर्माण नहीं कर रहा है, बनानी नहीं है चीज, वो तो मौजूद है और सबका हमारा अधिकार है, हक लगता है, स्वतः सिद्ध है। और ये वस्तु संसार की स्वतः सिद्ध नहीं है, ये कृत्रिम होती है, बनाई जाती है, इसमें उद्योग की पदार्थ की और क्रिया की जरूरत ज्यादा है। उसमें पदार्थ और क्रिया की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसमें केवल विवेक विचार इस तरफ खास है। इसमें कोई तुम्हारी शंका हो तो बोल दो पहले। मानो दो कायदा है, सांसारिक वस्तु तो पैदा करनी पड़ेगी, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वो नित्य नहीं है, तो पैदा होने वाली चीज है, परिवर्तनशील वस्तु है। परमात्मा चीज परिवर्तनशील वस्तु नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, ज्यों का त्यों ही है। इस वास्ते क्रिया की पदार्थ की प्रधानता नहीं है उसमें, उसमें केवल लक्ष्य की प्रधानता है, लक्ष्य देना है, उधर दृष्टि देना है। जैसे कोई चीज मौजूद है तो मौजूद है, वह थम्बा है, तो इसे दृष्टि देने में थम्बा है, बस इनको बनाना नहीं है, निर्माण नहीं करना है। संसार की मात्र वस्तु निर्माण करनी पड़ती है, पैदा होने वाली होती है, और परमात्मा पैदा होने वाला नहीं है। हमारी दृष्टि उधर गया, हमारी दृष्टि जो नाशवान की तरफ है, वो नाशवान पदार्थों में न अटक करके अविनाशी की तरफ वृत्ति चली जाए, इसकी जरूरत है। इसमें शंका हो तो बोलो, आप लोगों को शंका हो तो बोलो। इस वास्ते परमात्मा से निराश होना गलती है, और संसार की आशा रखना गलती है। संसार की आशा कभी पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, और परमात्मा की आशा पूरी होती है, वो बाकी रह सकती नहीं। एक दो कायदा दो अलग अलग, क्योंकि परमात्मा तो है, अब है उसी तरफ तो ख्याल ही तो करना केवल, और बनाना थोड़ा ही है। हमारी आदत जो नाशवान पदार्थों की तरफ बनी हुई है, उस आदत का सुधार करना है, हमारा वृत्तियों का प्रवाह जो इनके तो हो रहा है, उस प्रवाह को इधर देना, उधर प्रवाह उधर बदलना है, केवल लक्ष्य करना है। उधर सच्चिदानंद घर परमात्मा स्वतः है, परमात्मा स्वतः है और आत्मा भी स्वतः है। पर तो क्या शरीर है, संसार है, ये बदलने वाला है, तो इस पर कोई विचार होगा उसकी शैली दूसरी होगी और उसकी शैली दूसरी होगी। प्राय लोगों ने एक शैली समझ रखी है, वे परमात्मा की प्राप्ति भी समय पाकर होगी, जल्दी कैसे हो जाएगी, तो ये बात अटकल लगाते हैं, सब कहते ही है, यार बात है ठीक भी है, परंतु वास्तव में ठीक नहीं है। ये जिज्ञासा जोरदार होनी चाहिए, उसकी प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा उत्कट होनी चाहिए, उसको देह के काम नहीं है, जो स्वतः सिद्ध है वस्तु, स्वतः स्वाभाविक है। तत्व ज्ञान करना है तो तत्व आप स्वयं तत्व रूप हो आप, और परमात्मा का दर्शन करना है, प्रेम करना है तो परमात्मा भी है और प्रेम भी अपने में है। केवल गलती क्या हुई है कि नाशवान पदार्थों को सत्ता दे और सत्ता देकर के महत्ता दे दी, महत्ता देकर के संबंध जोड़ लिया, इस वास्ते संसार तो स्वाभाविक दिखने लग गया, स्वतः दिखने लग गया, और परमात्मा दिखते ही नहीं, ख्याल नहीं होता। तो इसको सत्ता और महत्ता दी है हमने, इस कारण से संसार छूटना कठिन हुआ है। हमारी दी हुई सत्ता से है, सत्ता ऐसी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इस वास्ते विचार के द्वारा मिट जा रही है। भूल है, भूल तो मिटने वाली होती है, सही बात होती है वो तो सही है, तो संसार का आदर है, संसार की महत्ता है, संसार की जरूरत है, ये तो हमारी बनाई हुई है, और परमात्मा तत्व तो बनाया हुआ नहीं है, वो तो है। अपने स्वरूप का बोध करो, तत्व ज्ञान करो, तो स्वरूप तो पहले है ही, बनाना थोड़ी पड़ेगा अपने स्वरूप को, ऐसे भगवान में भक्ति करो, भगवान बनाओ तो बनाना थोड़ी पड़ेगा। और सच्ची बात तो एक और है, ये कर्मयोग है, ये भी करना नहीं है, ये भी जो कर्मयोग जिसमें कर्म मुख्य है, तो कर्म और योग दो है, एक कर्म पूर्वार्ध है और योग उत्तरार्ध है, दो विभाग है। तो वो जो कर्म करना है वो कर्म भी स्वाभाविक है, स्वतः है, ये खास बात है। इसमें आपकी शंका होती हो कृष्णराम जी, कोई आप में शंका होती हो तो, अगर शंका होती हो तो बोले ठीक है, जब ठीक है, आपका स्वरूप मौजूद है और परमात्मा भी मौजूद है, दो ही तो करना है, ये ज्ञान योग और भक्ति योग हुआ, और कर्म योग है, उसमें कर्म स्वाभाविक है। अब स्वाभाविक कर्म में जो कामना हमें कर रही है, ये हमारी गलती करी है, इस गलती का सुधार करना है। तो सुधार क्या करना है कि ये नाशवान तरफ जो कामना ही कामना है, वो मूल में क्या है कि मूल में है वास्तव में प्रेम परमात्मा की तरफ, मन परमात्मा की तरफ नकार दृढ़ता की तरफ लगने से ये आसक्ति कामना हो गई। अब वो आकर्षण परमात्मा की तरफ करना ठीक हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, बोध हो जाएगा। इस वास्ते परमात्म तत्व से निराश कभी किसी को नहीं होना चाहिए, और संसार की आशा सिद्ध नहीं होती, संसार में दोनों काम होंगे, आशा पूर्ति भी हो जाए, निवृत्ति भी हो जाए, नफा भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए, पर परमात्मा में नुकसान होता ही नहीं, उसे लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि है वस्तु है, नुकसान कैसे होगा, बनी है वो चीज, बने न मिले, मिलने वाली मिले न मिले, हाथ लगे न लगे, पर जो है परमात्मा इसमें निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा तो अपना है, अपना हक लगता है उस पर। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का बिना लिखे पढ़े स्वतः हक होता है, इस तरह परमात्म तत्व पर मात्र मनुष्य का, जीव मात्र का है, पर जीव मात्र अधिकारी नहीं है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। तो पापी वो, दुराचारी वो, सदाचारी वो, सद्गुणी वो, कैसे वो बनावटी है। सदाचार भी बनावटी, सदाचार में दुराचार फर्क है। सदाचार में सत्यता साथ में है, दुराचार में सत्यता साथ में नहीं है, परंतु ये अपनी बनाई हुई, अपने की हुई चीज है। और परमात्मा तो है, शुद्ध है, शुद्ध है, स्वाभाविक है। इस वास्ते केवल इससे निवृत्त होना है। कठिनता पड़ती है तो कठिनता संसार की आसक्ति ज्यादा बढ़ा दी, वो अपनी बढ़ाई हुई आसक्ति ज्यादा रहने से उस दूर करने में जोर पड़ता है, उस समय लगता है, जोर पड़ रहा है, कठिनता पड़ती है। परमात्मा तत्व में कठिनता नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। मानो अपने स्वभाव बिगाड़ दिया है, वो बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारने में देरी लगेगी। और वो भी कब लगती है कि जब परमाणु तत्व की उत्कट अभिलाषा हो तब, और उत्कट अभिलाषा हो जाएगी तो देरी भी लगेगी इसमें भी। वो तो स्वतः प्राप्त है, मनु सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, ज्यों का ज्यों है। वो तो वैसे दूरी थोड़ी है, वैसे तो अपनी मानी हुई दूरी है, और संसार के साथ में मानी हुई नजीकता है। पृथ्वी मंडल से आगाड़ी लोकालोक पर्वत कहते हैं, अंधेरा है, लोकालोक है, ऐसा कहते हैं। तो लोकालोक पर्वत इतनी दूर है, तो शरीर तो उतना दूर है आपसे जैसे लोकालोक पर्वत है। पृथ्वी का भी अंत हो जाए, इतनी दूर है जितना दूर है शरीर, संसार। और परमात्मा जो मैं कहते हूं आप मैं हूं, वो मैं हूं के भीतर परमात्मा है। नजीक से नजीक परमात्मा है, दूर से दूर संसार है। संसार से ही दूर है और परमात्मा नजीक से नजीक। आप अपने को मानते हो मैं हूं, उस मानते हो उसके भीतर परमात्मा है, उसके नजीक है, उसे वो मैं हूं दूर है, परमात्मा नजीक है। गोपी गीत में गोपियां कहती है, नखर गोपिका नंदनो भवान। आप यशोदा नंदनी नहीं है, केवल यशोदा के बच्चा है, लड़का है। नखल गोपिका नंदनो भवान, अखिल देही नाम अंतरात्मिक। अखिल देही जितने शरीरधारी, मनुष्य है, पशु पक्षी है, भूत प्रेत पिशाच है, देवता है, ऋषि महर्षि है, महात्मा है, संत है, दुष्ट है, पापी है, उन संपूर्ण अखिल देहधारियों के भीतर आप हैं। अंतरात्मिक, अंतरात्मा को देखने वाले, उनको जानने वाले, आप अपने को मानते हैं उनसे नजीक परमात्मा है। स्वतः सिद्ध है, इस वास्ते उसमें कठिनता नहीं है। केवल अभिलाषा अपनी उत्कट चाहिए। वो अभिलाषा क्यों चाहिए कि संसार में आसक्ति है वो तोड़ने के लिए। वो वापस अब उत्कट अभिलाषा हो जाए तो छूट जाएगी। ये देरी है तो इसी में ही है, परमात्मा तो देरी नहीं है, उसमें क्रिया और पदार्थ की प्रधानता नहीं है। ये करने करने करने की प्रधानता नहीं है। कहने में तो आजकल की परिभाषा में परमाणु तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है कि अंतकरण शुद्ध नहीं है, पर ये बात बैठे के नहीं ठीक तरह से। अगर विचार करो तो अंतकरण शुद्धि से काम होगा, जो क्रिया की जाएगी वो शुद्ध होगी कर्ण के कारण से। कर्ण कर्ण कर्ण रहित तत्व है, कर्ण निरपेक्ष है। इस वजह कर्ण की शुद्धि अशुद्धि खास कारण नहीं है, वो सहायता है, जरूर है। जितनी शुद्धि होगी उतनी सहायता मिलेगी। तो ये परिभाषा ठीक जस्ती नहीं है कि अंतकरण अशुद्धि देरी लगे। अंतकरण अशुद्धि से वो देरी लगेगी जहां अंतकरण की कर्ण की प्रधानता होगी, तो कर्ण शुद्धि से चीज तो होगी। शुद्ध कर्ण शुद्ध नहीं हुआ तो कार्य शुद्ध कैसे होगा? तो कारण है वो साधकतम कारण, कर्ण होता है साधकतम, क्रिया में अत्यंत उपकारक उसका कारण होता है, तो क्रिया में कारण कारण पड़ेगा। परमात्मा है क्रिया से अतीत, कर्तृत्व अतीत, तो कर्तृत्व भी वो नहीं चलता तो कर्ण कैसे चलेगा। सब कार्यों में कर्ता तो मुख्य है, कर्ता कर्म कारण संप्रदाय उपादान अधिकार कर्ता सूक्ष्म स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र विकसित अर्था कर्ता, तो कर्तृत्व भी वहां नहीं है तो कर्ण कैसे चलेगा। तो परमात्मा तत्व है सबके लिए सुगम है। अब उधर विचारी नहीं करते क्या, दृष्टि नहीं डाले, दृष्टि नहीं डाल तो कैसे प्राप्ति होगी। केवल लक्ष्य गुरु होना चाहिए, सत्य प्राप्त स्वाभाविक नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है और संसार नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। संसार स्वतः निवृत्त हो रहा है, प्रतिक्षण आप सहन हो रहा है और प्रत्यय परमात्मा सदा ही नित्य निरंतर आपके साथ ही रहता, कभी दूर हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो नित्य निवृत्त से तो निवृत्त होना है और नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। केवल विचार विवेक ठीक तरह से विचार करना है इसका। संसार तो निवृत्त होना निरंतर, आप हम जितने बैठे हैं अपनी माता के जन्म में तो ऐसे ही थे क्या, बदल गया, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें बदलता ना हो, और उस ऐसा वो क्षण नहीं बदलता हो, बदलने वाला क्षण भी नहीं है उसमें, कोई किंचित मात्र बदल सकता ही नहीं और ये बदलता ही, ये टिक सकता ही नहीं, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। देहाभिमान मिटाने के लिए कई तरह की युक्तियां मैंने पढ़ी है, सोची है, विचार किया है, वो इतनी काम नहीं आती ज्यादा, अभ्यास की बात है बहुत सी, बड़ा अभ्यास से काम नहीं आता है और ठीक तरह समझे तो अभी दू अभी अभी अभी ऐसी तो बात है। जैसे सबका अनुभव मैं हूं, ये सबका अनुभव है, मैं हूं इसमें संदेह नहीं है, तो मैं हूं इसमें मैं कर हूं का दो स्वभाव दो है, शरीर का और आप जो स्वयं हो इनके स्वभाव एक नहीं है, दो स्वभाव है, ये जाति दो है, स्वभाव दो है, इनकी प्रकृति दो है, आपके तत्वों की प्रकृति दूसरी है, शरीर की प्रकृति दूसरी है, प्रकृति शरीर तो बदल नहीं बदलने वाला, वो नहीं बदलने वाला, विरुद्ध एक से विरुद्ध है। ऐसे संसार और परमात्मा यानी प्रकृति दूसरी है, परमात्मा है जो रहने वाला है, संसार निरंतर बदलने वाला है, संसार और शरीर एक जाति का है और परमात्मा तत्व और आप एक जाति के हैं, तत्व एकता है। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। खूब ख्याल करें, सीधी सरल बात है, आप संसार को छोड़ना नहीं चाहते परंतु ये साथ रह सकता ही नहीं, इसमें ताकत नहीं है, साथ रह जाए कैसे रह जाएगा, निरंतर मिट रहा है। बात तो ऐसी मालूम होती है कि संसार छूटता नहीं, साधक के अनुभव में तो ऐसी बात ही आती है कि संसार छूटता नहीं, और तत्व है कि संसार टिकता ही नहीं, आपके साथ रह सकता ही नहीं कभी, ये हरदम मिटता है। केवल ख्याल करें, इनके ऊपर छोड़ दें तो ये आप समझ जाएगा, मिटाने की चेष्टा करना है, ये उसी सत्ता को दृढ़ करना है। इस वजह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति और संसार की प्राप्ति में दो विभाग है अलग अलग, ठीक समझने की बात है। नित्य प्राप्त सबको स्वतः सिद्ध है, तभी ये बात होती है यंग लब्धवाचा ब्रह्म और यम प्राप्त न निवर्तन्ते और वो चौथे 38वां श्लोक, यदि ज्ञात्वा न पुनर्मेव यम से पढ़ने। जैसे ज्ञातवा न पुनर्मोह, ऐसा मोह फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मोह है नहीं, है नहीं उसकी निवृत्ति, उस वजह से फिर मोह नहीं होगा। मोह निवृत्त किया जाएगा तो मोह फिर आ जाएगा, जिसे जानने की फिर पुनर्मोह नहीं होगा, फिर अपने में देखेगा, फिर परमात्मा में देखेगा। तो नहीं है उसकी जो सत्ता हमने दी है, हमने सत्ता दी है उसको हमने उठानी है, इतनी काम है। सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, संबंध जोड़ लिया, अपनापन कर लिया, ये गलती हुई है। इस गलती में मटाओ, सत्य प्राप्त है। तत्व वापस मुंह अगर है तो आ गया है, इस नहीं क्या आएगा। मुंह अगर हो तो वो है, अगर दूर करना है तो फिर आ जाएगा। फिर आवे कैसे? है ही नहीं मूल में, इस फिर नहीं आ सकता। ये ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव ये भूतान दृक्षसी आत्मनि अथवामयि। तो मोह फिर हो नहीं सकता। मुंह बेची थी तो बेहोशी की बात है, न होते वो मुंह है, अब मुंह बनाया हुआ है, इस वजह कैसे टिकेगा? ये जो शंका करते हैं मुक्त होते हो जीव मिट जाएगी तो फिर से मुक्ति पढ़ने के बाद फिर से महाश्रम में हो जाएंगे, फालतू बात है। इस तत्व को जानने वाला नहीं है। गीता कहती है ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी, इस प्रकार फिर मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मोह मूल में है नहीं, इस वजह से क्या होगा? अगर मोह और हटा दिया तो पिछड़ जाएगा। इस वास्ते परमात्मा तो है और सबको प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक। हमारी दृष्टि है, हमारा लक्ष्य है, वो उस लक्ष्य में जड़ता को ले लिया मुख्य, तो इस छूटती नहीं ये जड़ता। हमने महत्व दे दिया इसको, अब ये महत्व छोड़ दे तो प्राप्त है स्वतः। इस बात से परमात्मा की प्राप्ति और संसार की प्राप्ति में फर्क है, ये तो अभ्यास करते करते होगा। और वो तो सोते अभ्यास नहीं है उसमें, स्थिति करने तत्स्थित हो अभ्यास है, स्थिति में अभ्यास दीर्घ नहीं दीर्घभूमि। उस परमात्मा में स्थिति करने के लिए ये योग दर्शन का काम है। चित्त की वृत्ति निरोध करनी है, चित्त वृत्ति निरोध वृत्ति है पंचतया अक्लेष्टा अक्लेष्टा, तो उसमें अभ्यास अभ्यास बैराग्य व्यम तो निरोध अभ्यास बैराग्य करना पड़ेगा। तब तो मैं अभ्यास नहीं है, अभ्यास करते हैं ये ऐसी शैली चलती है ये भी। परमात्मा तत्व तरफ ही श्रवण मनन निध्यासन ध्यान अभ्यास चलता है, मानो ये तरीका भी चलता है, परंतु वास्तव में ये तरीका असली नहीं है। देरी लगती है, ये जल्दी सिद्धि नहीं होती। इस तत्व को ठीक समझे तो बहुत लाभ हो। अपना पूरा हक है, पूरा अधिकार है, आपके सबके बात जची हुई है, मैं हूं आप जची हुई है, तो मैं हूं इसमें अपने अभाव, किसी को अपने अभाव का अनुभव नहीं है। अवस्थाओं के अभाव का अनुभव होता है, शरीरों के अभाव का अनुभव अनुमान होता है, शरीर नहीं रहेगा कि नहीं, मगर मैं नहीं रहूंगा। ये अपने अभाव का अनुभव किसी को हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। वो भाव है, उस अभाव कैसे होगा? ना सतो विद्य थे असत भाव है, ना विद्य थे ना भाव विद्य थे, सत सत का अभाव होता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण खूब विचार करें और फिर शंका पूछे, जितना पूछ विचार किया उतना लाभ ज्यादा होगा। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2054 8 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम